Знайсці добрыя ідэі, як правесці час весела і цікава, можна, праслухоўваючы твор Паўла Міськва-Навасёлы. Якія прыгоды чакаюць герояў апавядання? Даведаемся зараз. Прапануем уважліва слухаць артыстку Ліку Пташук. Пакуль Сярожа прападаў у ванным пакоі, дзядзька падпраўляў нашу работу. Смялей з пластылінам, энергічней, свая рука ўладыка. Хочам прыбавім, хочам убавім са скрабём, гаварыў ён і закругляў маю муваньку, нос ачэрчваў губы і бровы. Палуша, любым пластылінам ляпі, не падбірай колераў. Выльем форму, тады можаш сваю прыгажуню размалёўваць. А я на колеры не глядзеў. Галава майго Ванькі была пярэстая, як у леапарда. Нос зялёны, адна шчака чырвоная, другая жоўтая, лоб шэра-буры-малінавы, адно вуха белае. Павел, саскрабі ў Тані валасы. Галава вось павінна быць гладкай. Ха! Хі! Танька з лысою галавою. Валасы лялькам потым прыклеем. Нарэжам палосак з паралону, сказаў Лявон Іванович. Паралонавыя валасы? Фу, яшчэ ні адной мудніцы такіх не было. І вы думаеш, гэта Лявон Іванович. Вярнуўся з ваннага пакоя Сярожа, зняў каструлю на падлогу, зноў сеў пад ракавіну умывальніка. Дзядзька зрабіў таямнічы выраз твару. Энікі-бенікі, фу-фу, нібы сыпнуў нечага шчопцямі на Васю з абедзвюх рук. Ператвараю цябе у вялікага хіміка. «Кідай рваць газету! Пайшлі!» І павёў Васю за рукаў у ванны пакой. Мы заспяшаліся. Хутчэй бы скончыць ляпіць. Хутчэй! А то паробіць самае цікавае без нас. Вася прынёс перад сабой на кухню шырачэзную кансервавую бляшанку з-пад селядцоў. Унутры бляшанкі ўзвышалася горка сіваватага парашку. І толькі па майму сігналу, зразумеў? Лінеш, колькі я казаў вады, і адразу размяшаеш. Дзядзька спаласнуў запыленыя рукі, забраў з маіх рук Ваньку, паціскаў яго сям-там, пагладзіў, яшчэ лепш абазначыў губы. Ну, добра, можна сказаць. А калі і не, затое ўсё сваімі рукамі. Так я кажу, спытаў Лявон Іванович. Паправіў ён і Таніну галаву. Вася, гіпс. Скамандаваў Лявон Іванович. Вася праціснуў у парашку ямку, наліў паўшклянкі вады, хутенька закруціў лыжкою. А дзядзька схапіў каротенькую лучынку, пластінку, раз, і ўсадзіў яе ў поперак галавы Ванькі. «Ох!» – перапужаўся я. «Не, хо, не развалілася галава Ванькі!» А Лявон Іванович раз, раз, раз паўтыкаў у пластінкі кольцам вакол галавы. Паўз вушы, па шыі, да самай палкі. І Таніну галаву так акальцаваў, нібы хацеў яе раскроіць напалам, як кавун. «Так!» – весела пацёр рукі дзядзька Лявон, паклаў галовы лялік насамі ўгору. «Памажыце Жору дамазаць тулава эрпіда!» Жора не даў нам памагаць, і мы нічога не рабілі, толькі глядзелі на Лявона Івановича. А ён лінуў у бляшанку больш вады і скоренька забоўтаў лыжкаю. Цеста развёў рэдзенькае. Здавалася, вось-вось зашыпіць скаварада, смачна запахне блінцамі. «А гіпсавыя аладкі смачныя?» – папытаў Вася. «Ну, пакаштуй!» – працягнуў дзядзька лыжку цеста. Вася адхіснуўся. «Прабач, калі ласка, ведаеш, што з табой было б, каб у страўніку зацвярдзеў гіпс? Я чуў, з пацукамі так распраўляюцца. Змяшаюць муку з гіпсавым парашком, паставяць каля нары, частуйся на здароўе, а яны з прагнасці хап-хап-хап, і тады брык да гары лапамі. Каравол, ратуйце!» Ой, пакуль мы смяяліся, дзядзька Лявон скончыў размешваць. «Ну ось, бярыце ляльки», – скамандаваў ён, – «паварочвайце іх за палкі над тазікам». Схапілі Васі і Паўлуша, а дзядзька хапаў лыжкою раствор і пырскаў на Ваню Таню, дзе вушы, рот ці нос дык старанна пырс, пырс, пырс, каб ува ўсе ямачкі дайшло, а пабялілі лякі з усіх бакоў. Дзядзька ўжо больш спакойна вымазаў на іх лыжкою рэшткі раствору. Так зраўнаваў, што нават не пазнаеш, дзе насы. «Во!» і стойце, як статуі, минут 10. Так, минут 10, потым на стол пакладзяцё. Ды знімітый катурны. А я і не бачыў, чым ён чыкіляе. Страсаў Вані катурны з ног і ўздыхаў на ўсю кухню, нібы ад сэрца іх адрываў. Тулавы рпіду аблепывалі паперкамі гуртам. І Лявон Іванавіч, і я, і Жора управіліся якраз тады, калі Сярожа скончыў аблепліваць паперкамі галаву. Дзядзька запаліў дзве канфоркі на пліце, на адну паставіў чайнік, а каля другой зводдаль паклаў галаву і тулавы рпіда. «І вы можаце класці ўжо на акно, засталося толькі папрабіраць крыху». Але дзядзьку Лявона мы не далі нічога рабіць. Самі прыбралі газеты, смецце, памылі падлогу на кухні ў ванным пакоі. Пакуль умываліся на кухні, адбыўся цуд. Стол нібы заслалі абрусам самабранкай. На ім з'явілася ваза з пячэннем, цукарніца, чайнічак і кубкі з залатымі палоскамі на баках. Пасярэдзіне стала ружавеў малінавы канфіцюр у слойку. «Ось малайцы!» «Папрацавалі някепска», – сказаў Лявон Іванавіч, заварваючы чай. «Але з кожным разам у нас работы будзе ўсё прыбаўляцца і прыбаўляцца. Будзем часцей збірацца праз дзень, а то і кожны дзень». Дзве табурэткі ўсяго на кухні. Хто стаяў, хто сядзеў, але ўсе пілі смачны чай з духмяным канфіцюрам і балбаталі абы што. І ніхто на нас не цыкаў, ніхто не суцішваў, і сам Лявон Іванавіч многа гаварыў і смяяўся». А скончылі піць, дзядзька падышоў да акна, шарах-шарах разламаў напалам гіпсавыя балванкі. І атрымаліся, нібы шкарлупіны гіганцкіх грэцкіх арыхаў. Ну, такія ж фігурныя выемачкі, бугрынкі ў сярэдзіне. «Ось так», – агледзеў формы дзядзька Лявон. «Усё нармальна. Можаце браць свае скульптуры на памяць». І ён падаў Таньку Паўлушу, а мне Ваньку. «А па гэтых формах знутры будзем выклеіваць лялькам галовы па палавінцы». Неахвотна развітваліся мы з Лявоном Івановичам. «Ай, неахвотна. А можа, я ў вас буду начаваць?» – папрасіўся Вася. І Лявон Іванавіч усміхнуўся. «Не, даражэнькі, там ужо цябе бацькі чакаюць. А лепш ты ў дзень часцей заходь. Хлопец ты кемлівы, будзем працаваць». Шчасліўчык гэты Вася. Шчасліўчык, каб нам не хадзіць у школу, мы б таксама прападалі ў яго цэлы дзень, але нічога не паробіш. Трэба і ў школу хадзіць, і вучыцца добра. Інакш Лявон Іванавіч можа махнуць на нас рукою. Хіба мала дзяцей у суседніх дамах? Паўслова скажы, адразу прыджгаюць. Я ўжо засынаў, як цюкнула. А Ірпіда ж? Ірпіда заклеілі паперкамі з усіх бакоў. А як дастаць сярэдзіны тыя калодачкі з пластылінам? Яны ж будуць замінаць. Ой-ёй-ёй. І трэба ж было дзядзьку Лявону пра гэта не падумаць. Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёлы», аўтар Павел Місько, выконвала Ліка Пташук.